600 ml 2,20 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit 12 puszek na kartę. I to dobre powody, by po najlepsze promki iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ulewy i burze nad Polską. Alertami objęte są województwa śląskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Rekonstrukcja rządu może być później niż w połowie lipca. Nowa metoda oszustów, maile i SMS-y, których nadawca podszywa się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Służby apelują, żeby odpowiednio przygotować się do warunków pogodowych. Naładujmy telefon i latarkę, podkreśla rzecznik małopolskich strażaków, młodszy kapitan Hubert Ciepły. Podczas burzy usuwamy z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które może porwać wiatr. Zamykamy okna i drzwi i w miarę możliwości wyłączamy urządzenia elektryczne i gazowe. Sprawdzamy też, czy mamy latarkę i naładowany telefon w domu. Strażak tłumaczy również, jak powinien zachowywać się kierowca, gdy burza zaskoczy go podczas jazdy. Jeżeli zaskoczy cię burza w samochodzie, nie kontynuujemy jazdy, a zatrzymujemy się w miejscach bezpiecznych. Nie wolno zatrzymywać nam się i nie parkować samochodem pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Najlepiej przeczekać nawałnicę w budynku i unikać otwartych przestrzeni. Odsunąć się też od metalowych przedmiotów i ich nie dotykać. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje w województwach śląskim i łódzkim, w prawie całym mazowieckim, ale także w części świętokrzyskiego i małopolskiego. Prognozowana suma opadów to od 80 do 100 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami nawet do 140 litrów. Najprawdopodobniej nie udało się uzgodnić wszystkich szczegółów zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Dziś wieczorem w rządowej rezydencji przy ulicy Parkowej w Warszawie odbyło się spotkanie liderów koalicji. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przekazał Polskiemu Radiu, że rozmowy koalicyjne będą kontynuowane, a o ich efektach poinformuje premier Donald Tusk. To oznacza, że do planowanej rekonstrukcji rządu może dojść nieco później niż w połowie lipca. Według wstępnej propozycji rząd ma zostać zmniejszony o 20% co do liczby ministrów i wiceministrów. Część resortów, na przykład edukacji narodowej i nauki, może zostać połączona. Jedno ministerstwo ma się zajmować wyłącznie energetyką, która dzisiaj jest rozbita na kilka resortów. Koalicjanci pracują też nad zmianą struktury i kompetencji poszczególnych ministerstw, które to odziedziczyli po poprzednikach. A relacjonował Michał Makowski. Uwaga na fałszywe maile i SMS-y, których nadawca podżywa się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. To nowa metoda oszustów, którzy w wiadomościach zachęcają do kliknięcia w fałszywe linki albo do otwarcia niebezpiecznych załączników. Pretekstem jest informacja o rzekomym zwrocie składek na ubezpieczenie zdrowotne, mówi rzeczniczka podlaskiego NFZ-u Izabela Przewłocka. Wysyłają oni profesjonalnie wyglądające maile i SMS-y, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach zachęcają do kliknięcia w fałszywe linki lub do otwierania niebezpiecznych załączników. Dostajemy zachętę do tego, aby zweryfikować swoje dane osobowe, aby odebrać znaczną kwotę rzekomo nadpłaconej składki zdrowotnej. Oszuści proszą nas o numer PESEL, dane karty bankowej, dane do logowania w bankowości elektronicznej. No, mając takie dane, oszuści bez większego problemu są w stanie wyczyścić bankowe konta. Ukraiński prezydent oczekuje intensyfikacji kontaktów z Amerykanami w sprawie dostaw broni. Ukraina szczególnie potrzebuje rakiet do systemów Patriot, zdolnych do strącania rosyjskich pocisków balistycznych. Donald Trump zapowiedział wznowienie wstrzymanych dostaw, ale według nieoficjalnych informacji mogą one być o wiele mniejsze niż ukraińskie potrzeby. Wołodymyr Zełenski poinformował, że polecił ministrowi obrony zintensyfikowanie wszystkich kontaktów ze stroną amerykańską. Jak dodał, Ukraina otrzymała niezbędne deklaracje polityczne oraz decyzje i trzeba je jak najszybciej wdrożyć. Dotyczy to przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, a także wszystkich innych elementów dostaw z USA. To są krytyczne dostawy, od których zależy życie naszych ludzi. Obrona ukraińskich miast i wsi oczekuje wyników tych kontaktów już w najbliższym czasie. W tym tygodniu może dojść do spotkania ukraińskiego ministra obrony Rustema Umierowa i wysłannika Stanów Zjednoczonych Keitha Kelloga. Nie wiadomo, ile i jaka broń będzie przekazywana Ukrainie. Według portalu Axios będzie to tylko 10 pocisków przechwytujących do systemów Patriot, podczas gdy wstrzymane dostawy obejmowały 30 takich rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polskie piłkarki przegrały ze Szwedkami 0-3 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. O tym spotkaniu więcej z Lucerny Filip Jastrzębski. Biało-czerwone straciły już szansę na wyjście z grupy i to spotkanie było już dużo słabsze w naszym wykonaniu niż to pierwsze z Niemkami. Polki przegrały 0-3, ale przede wszystkim gra naszej kadry nie mogła nas dziś cieszyć. Polki miały problem stworzyć jakąkolwiek sytuację. Szwedki strzeliły pierwszego gola w 28 minucie po strzale głową Blackstenius, później również głową Aslani w drugiej połowie i także głową Hurtig ustaliła wynik meczu. A Polki dwoiły się i troiły, próbowały jeszcze w końcówce strzelić przynajmniej honorowego gola. Nawet w słupek trafiła Milena Kokosz, ale nic z tych rzeczy. A rywalki mogły to spotkanie wygrać znacznie wyżej, bo Kinga Szemich znakomicie broniła ich strzały, a do tego jeszcze miały dwie poprzeczki. Zasłużona porażka reprezentacji Polski 0-3 ze Szwecją i to jest porażka, która wyrzuca nas z turnieju. Za 4 dni zagramy także w Lucernie z Danią i będzie to już mecz o honor. Filip Jastrzębski, dziękujemy za relację. Polskie siatkarki jutro w Japonii rozpoczną kolejny turniej w Lidze Narodów. Po 2 tygodniach zajmują 2. miejsce w tabeli, przegrywając tylko z Brazylijkami. Przejmująca Martyna Łukasik podkreśla, że biało-czerwone mają na najbliższe dni jasny cel. 3. już turniej Biennale. Na pewno mamy przed sobą ciężkie spotkania. Będziemy starać się jeszcze wspiąć w tym rankingu, żeby ten finałowy turniej zacząć z jak najlepszej pozycji. Jest to dla nas bardzo istotne. Przede wszystkim chcemy też poprawić to, co nie wychodziło nam w 2. i 1. tygodniu. Naszą grę jak najbardziej i po prostu pokazać się z jak najlepszej strony w tych nadchodzących spotkaniach. Pierwszy mecz jutro rano z Koreą Południową. Tadej Pogacar wygrał 4. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Słoweniec wyprzedził na mecie Holendra Matthew van der Poela oraz Duńczyka Jonasa Winogorda. Jedyny Polak w stawce, Kamil Gradek, zajął 153 miejsce. Jutro będzie padać deszcz w centrum i na południu Polski intensywnie. Na wschodzie możliwe burze. Najmniej opadów na zachodzie. 12 stopni na południu, 18 na obszarze od Pomorza przez Kujawy i Mazowsze po Małopolskę i Śląsk do 23 na wschodzie. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie nie gotowy. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stefan Zbroj. Niemiecka tradycja ważenia, najwyższa jakość smaku w Kauflandzie. Tylko 4 składniki. Piwo fajne, ceny kleine. W Kauflandzie 5-litrowa puszka Stefan Zbroj Pils dla dużej ekipy. Tylko 19,99 przy zakupie 2 z Kaufland Card. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Słyszymy się w Ludziach w ubraniach. Jest 23 we wtorek. Dobry wieczór, albo też dzień dobry, w zależności od tego, czy jesteście Państwo z nami teraz wieczorem o 23 we wtorek, albo jesteśmy dla Państwa podcastem w dowolnej godzinie, w dowolnej Państwa aktywności towarzyszymy, tak czy siak. Ja wciąż nazywam się Karolina Sulej, program realizuje Renata Szewczak, wydaje go niezmiennie Michalina Bieńko. Ja dzisiaj goszczę w studiu niezwykłą artystkę, projektantkę, osobę, która wyraża się interdyscyplinarnie, różnorako w różnych miastach Polski. Jest artystką pochodzenia białoruskiego, ale ma też ze sobą doświadczenie pracy w Ukrainie. Teraz jest z nami tutaj, uczy się w Łodzi na łódzkim ASP. Nazywa się Tasza Kacuba. Cześć, Tasza. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry wszystkim. Tak, mam miło mi, że tu jesteś. Tak, Uczysz się projektować pod okiem Michała Szulca, znanego polskiego projektanta i mentora, i będziesz też mieć wystawę w galerii w Białymstoku, w galerii tak, BWA. Tak, jedna poprawka, że Michał Szulc, ja studiuję na magisterskich studiach, a Michał Szulc, on bardziej u licencjata, ale będziemy robić razem dyplom. I to bardzo, najważniejsze, tak, bo dyplom jest, można powiedzieć, takim... podpisem, takim popisem i podpisem osoby, która wychodzi z akademii i w świat idzie. Tak, tak. Takim balem debiutanckim, można powiedzieć. Debiutantek nawet. Tak. Ale my rozmawiamy dzisiaj dlatego, że tak jak wcześniej nadmieniłam, jesteś rezydentką Fundacji Kraina przy ulicy Puławskiej 67. Tam można oglądać twoje prace i też jeśli ktoś będzie miał ochotę, będzie miał czas, w sobotę 12 lipca o godzinie 18 będzie pokaz mody. Tak. Pokaz mody dość wyjątkowy, nie będziemy zdradzać szczegółów, ale na pewno będzie miał on wiele wspólnego ze sztuką, dużo mniej z taką komercyjną branżą, do której jesteśmy przyzwyczajeni modę i pokazy mody kojarzyć. To będzie na pewno doświadczenie. Tak, to dobrze powiedziano, że to jakby bardziej nie chodzi o kolekcje takie klasyczne, a bardziej chodzi o moje doświadczenie, które pokazywałam przez swoje projekty artystyczne. No i to doświadczenie bardzo mnie interesuje. Myślę, że najlepiej zacząć od tak zwanego początku. Zawsze nie jest problem, żeby powiedzieć, gdzie ten początek jest, ale jak już powiedziałam naszym słuchaczom i słuchaczkom, jesteś artystką, która do Polski przyjechała, jest teraz częścią naszego krajobrazu artystycznego i tutaj się wyrażasz. Natomiast twoja droga była długa i kręta, a zaczęła się ona, tak jak już powiedziałam, w Białorusi, ale też nie w takiej Białorusi, którą my zwykle kojarzymy tak odruchowo, bo mam wrażenie, że wiedza Polaków na temat Białorusi i Polek często kończy się i zaczyna na Mińsku. Możliwe, możliwe. Ciężko powiedzieć. Ale ty z Mińska nie jesteś. Nie jestem z Mińska. Jestem z Polesia, zawsze mówię Polesia. To jakby brzeski region. Urodziłam się tam i rosłam tam i później już pojechałam na studia do Mińska. A to ciekawe, że mówisz o tym Polesiu, bo często też podkreślasz, że właściwie jakbyś się miała zastanowić, to może i geograficznie jesteś z Białorusi, ale tak to kim jesteś, to jest bardzo, że z Polesia, bo Polesie to jest też część Polski. Tak, tak. To też ciekawy moment, że kiedy przyjechałam do Polski i zaczęłam robić tutaj jakieś wystawy, oddawać wywiadów, wszędzie zawsze jakby podkreślałam, że jestem białoruską artystką, a teraz już zaczęłam pisać, jestem artystką i projektantką z Polesia, bo Polska, no ja nie miałam tak dużo wsparcia na Białorusi, jak tutaj, szczerze powiem, że tutaj tak naprawdę poznałam dużo takich fajnych ludzi. Tutaj mogę jakby mówić o swoich rzeczach poprzez sztukę i no oczywiście miałam, no nie oczywiście, ale dobrze, że mam jakby jakieś finansowe wsparcie też, że tego nie miałam tam w domu, a tutaj to mam i liczę, że jeśli to w przyszłości będę podpisana jako polska artystka białoruskiego pochodzenia, to dla mnie będzie okej, bo tak naprawdę otrzymuję tutaj wykształcenie, studia, to skończyłam w tym roku pierwszy mój rok studiów i też to dla mnie bardzo inspirujące było i miłe, że ja mogę porównać studia na Białorusi i studia tutaj i to taka wielka różnica, bo tam na przykład ja miałam jakieś takie... Nie wiem, byłam w takich ramach, czy co, że jakoś tak było, jak nie w swoim talerze. Że tutaj też tak mam, bo jestem z Białorusi, nie wystarczająco dla mnie tam polskiego, chcę rozmawiać jeszcze bardziej, lepiej i tak dalej, ale atmosfera zupełnie inna, bardzo przyjazna, dużo wolności i czuję, jak tutaj ja po prostu staję się projektantką. Tak naprawdę na Białorusi zajmowała się innymi rzeczami i bardziej byłam jako artystka, a tutaj już czuję transformacje, te jakby wychodzą i mam nadzieję, że staję się bardziej wolna też w swoich tam rzeczach, które robię. A jak wyglądało to studiowanie w Mińsku, skoro mówisz, że to taka ogromna przepaść? Tam było tak naprawdę, no jakby dobrze, ale z tego powodu, że mogę porównać tutaj i tam, ja już widzę tam dużo problemów w sensie jakiejś sytuacji, kiedy profesor mógł powiedzieć studentu coś takiego, skrzywdzić jakoś tam, że dużo jakichś takich rzeczy było, że tak można robić, a inaczej to niepoprawnie na przykład. A, w takim sensie. Tutaj na przykład inaczej, że ja na przykład przynoszę swoje projekty i pytam, czy tak jest okej. I mnie pyta, a ty tak chciałaś? I ja tak, no tak, to wtedy, no tak, okej. Czyli tam trochę bardziej profesorowie się zachowywali jak tacy surowi nauczyciele w szkole. Tak, tak. No, było, no może w innych uniwersytetach tam inaczej, ale w moich było takich dużo profesorów ze swoim poglądem i jakby inny pogląd, to już było ciężko dogadać jakby. Ale z drugiej strony mieliśmy również i bardzo dobrych też profesorów, profesorek i na przykład też były takie sytuacje, że była jedna moja ulubiona profesorka, artystka, którą zwolnili, bo ona miała wystawę gdzieś w Europie i chciała pojechać, a ją nie odpuścili tam i powiedzieli, no musisz jakby podpisać, rozerwać umowę wtedy. Ona bardzo utalentowana, mocna jako i profesorka, jako artystka. Ja ją bardzo kocham i to najlepsza taka artystyczna osoba, którą poznałam tam na uniwersytecie. I niestety ja zwróciłam uwagę, że jeśli ty robisz coś innego niż inni, masz jakieś swoje poglądy, to będzie nie tak łatwo. I to już wiedziałaś jako studentka, że no, może ci to grozić? Ja myślę, że ja tego jeszcze nie widziałam, bo to moje pierwsze studia. Ja nie mogłam porównać, nie studiowałam gdzieś w innym miejscu, nie wyjeżdżałam tam do Europy, nie widziałam innych uniwersytetów, żeby po prostu zobaczyć, jak... Może być. Tak. Bo ty przyjechałaś prosto z swojego miasteczka, tak, do Mińska? Tak. I to chyba też już musiała być duża zmiana, nie? Tak, tak. To była taka, no jak i u wszystkich studentów, które przyjeżdżały tam. A jak wyglądało twoje miejsce, gdzie dorastałaś, żebym sobie mogła wyobrazić? To taka, no ja nie powiedziałam, że mała wieś, myślę, że to wielka wieś, no dla mnie wielka, a bardzo piękna. I nie wiem, na pewno nie chciałam tam zostać, kiedy byłam mała. Chciałam wyjechać, jak wszyscy myślę, że takie dzieci, tak, dorosli nawet. Myślałam, że tam nic nie można, no jakby nic robić na tej wsi. Ale kiedy zaczęłam mieszkać w Mińsku, zwróciłam uwagę, że bardzo tęsknię za małym miasteczkiem, że jakby przyroda jakby pociąga mnie, że miasto duże, dużo siły potrzebuje, za duże, za głośno jakoś. Nie wiem, zawsze myślałam, że chcę do domu, jakoś tak. Ale z drugiej strony miałam takie nie bliskie relacje z rodzicami. Jakiś czas, a potem to zmieniło się, ale też z jednej strony chciałam do domu, ale nie wiedziałam, gdzie mój dom, jakby. Że jakby na wsi też byłam za bardzo artystyczna osoba, jakaś dziwna, taka nietypowa, bo to oczywiście wszyscy znają jeden jednego, i tak naprawdę tam, no ja nie znam jeszcze jakichś artystycznych osób. No oczywiście tam może ktoś jest, ale no z mojej rodziny tylko. Wiem, że mój tam dziadzia, nie wiem jak, wujek, artysta też, ale też on bardzo pracuje z religijnymi tematami. To jakby tak, religijnymi, tak. Religijnymi, tak. A tak jakby w szkole nie było u mnie takich przyjaciół, które związane z czymś takim. To jak takim. Ty doszłaś do tego, że chcesz sztukę robić? Nie wiem, ja szczerze nie wiem, bo Nawet moi rodzice, kiedy byłam już na studiach, zawsze mówili, o, no to później tam zmieni się, znajdziesz tam męża, będziesz tam mieć dzieci, będziesz jako nauczycielka, bo ja skończyłam uniwersytet jako nauczycielka, artystka. Bo... Pani od plastyki. Tak, tak. I jakby, no mój ojciec coś tam robi, on robi meble rękami. Mhm, jest stolarzem. No, stolarzem, mhm. Tak. Moja matka cukierniczka. Nie no wiem, co ty, nie widziałam. Tak, i ona też jakoś tam coś robi, tam fajne robi kwiaty z plastycznego materiału i to bardzo pięknie no wygląda. No to oni też są rzemieślnikami. Tak, tak, ale tak jakby dla nich artysta, no jak artysta może zarobić sobie na życie i zawsze tak jakby tylko wtedy, kiedy zaczęłam mówić, skąd biorę pieniądze, wtedy zaczęli zmieniać zdanie swoje, co dotyczy mojej idealności i już na tym etapie, który teraz mam, bardzo dumnie ze mnie, kiedy ja tam rozmawiam, tam mówię, co robię tutaj w Polsce i on, o Boże, jesteś ten najlepszy i tak dalej, bo też oni takie, że takie spokojni ludzie, którzy nigdy nie wyjeżdżali z Białorusi i dla nich to bardzo mocne w ich oczach, że ja wyjechałam, że ja tutaj studiuję, pracuję. Mama zawsze pyta, kiedy ja pracuję w teatrze, mama pyta, rozmawiasz po polsku? Tam wszyscy Polaki. Ja taka, no tak, mama, ależ przecież to polski teatr. I tak po polsku ze wszystkimi. Ja taka, no. No, o, no jakby i zawsze to... Podziwiacie. No, no tak. I ostatnie pół roku spędziłam na wsi i to naprawdę były najlepsze pół roku w moim życiu, że ja jakby... Przepraszam, że tak z jednego... Spokojnie. Było jedno pytanie, teraz mówię. Że w 21 roku postanowiłam, że chcę wrócić i ja jakby czułam, że muszę znaleźć jakby wspólny język z rodzicami. Muszę pokazać, o czym zajmuję się, co robię. Bo to ja tylko tak... powiemy, że wyjechałaś, a w 21 wróciłaś na chwilę. Tak, ja wyjechałam na studia i nie byłam w domu 8 lat. Że jakby przyjeżdżałam na jakieś małe terminy, wakacje, jasne. Ale na przykład latem zostawałam w Mińsku i pracowałam. Rozumiem. Tam po pierwszym roku, po drugim i tak dalej, i tak dalej. I jakby po studiach zaczęłam pracować, to też no jakby inna historia. I później też zostałam już po jednej pracy w Mińsku. I tak, ostatnie pół roku spędziłam na wsi. Pojechałaś do nich, tak, tak spędzisz z nimi czas. Tak, i zebrałam wszystkie swoje prace, tam duże rzeczy, tam obrazy, różne ubrania i wszyscy moi znajomi mówią, co ty wyprawiasz, ty nie zdo... i tam nic robisz, co tam będziesz robić na wsi. Ale tak naprawdę to był najlepszy czas. Bo ja musiałam odpocząć, po prostu zniszczona była emocjonalnie wszystkim, co było na Białorusi. Była taka napięta atmosfera w Mińsku. Było jakieś wszystko takie szare. Ja widziałam zmęczenie u ludzi, ja widziałam wszystkie te protesty, widziałam, że dużo osób w więzieniach. No to jakby mieszkałam tam w centrum miasta i to jakby na dłoni było. Właściwie wychodziłaś z domu i już... Tak, tak. Było, jakoś było tak surrealistycznie trochę, że na przykład jakiś weekend protesty, a w dni robocze wychodzisz i wszyscy tam do pracy idą, jak, no, wygląda jak okej wszystko, ale tam gdzieś tam na asfalcie widzisz krew, czy jakieś takie lenty, jakieś kawałki tam kwiatów, coś takiego i rozumiesz, że no, wieczorem były tutaj takie rzeczy, kupowali się. No i postanowiłam, że muszę wrócić, muszę odpocząć, muszę jakby dystans zrobić, co dotyczy tego, co się dzieje, bo wszyscy już tak naprawdę byliśmy zmęczeni i mniej osób wychodziło na protesty, bo po prostu to było niebezpieczne dla wszystkich i no nie było takiej nadziei jakby na coś dobrego. Oj, Tasza, no. Ale ty wtedy zrobiłaś taką pracę, która się nazywała Nadzieja, tak, prawda? Tak, tak, ale to początek tak, takich protestów. Ale powiedz o niej trochę, bo to chyba była twoja pierwsza praca taka w ogóle zaangażowana politycznie, nie? Pierwsza praca była dobry policjant różowy. A, dobry policjant. No dobrze, to powiedzmy najpierw o nim. Tak, i on był opublikowany, ja później już sprawdziłam, opublikowany 7 przed wyborami. Wybory byli 10, a ja opublikowałam 7. I to mój, myślę, że pierwszy projekt polityczny, ale ja nawet nie planowałam, że on będzie polityczny. Jakoś tak po prostu podświadomość tak zrobiła, że ja uszyłam z początku zbroję, bo ja przed tym projektem robiłam jakieś takie rzeczy związane ze zbroją, maskami, nie wiem, może od 18 roku zaczęłam to robić. Takie rzeczy z tkaniną zaczęłaś robić. Tkaniną, tak. Bo wcześniej robiłaś rzeczy, no można powiedzieć, dwuwymiarowe, obrazy. Tak, tak. I one coraz częściej zaczęły być trójwymiarowe. Wychodzi coś, zaczęło z nich, prawda? Tak. Coraz więcej takich elementów i poczułaś, że chcesz pracować z czymś bardziej takim namacalnym. Tak, to taki pierwszy kościół i to też dość ostro, dość szybko takie przejście od malarstwa do kostiuma i też myślałam o tym, że może z tego powodu, że nie miałam możliwości robić obrazy jakby w swoim pokoju, w którym mieszkałam, ale miałam dobrą jakby maszynę szwejną i ja zaczęłam szyć. I długi czas jakby byłam taka... nie wiem, niepewna siebie, że może to jakiś taki czasowy okres, że tak jakby okres poprawnie mówić. Tak. Że zajmuję się ubiorem, ale oczywiście to była taka chęć ubrać na siebie to doświadczenie, poczuć się w tym, że jakby zmienić osobowość, czy co, jakby różne, tak przebrać się w coś innego. No i stworzyłam ten kostium i nawet nie myślałam, że będzie taka reakcja na niego, że dużo osób po prostu zaczęło to robić reposty i przez jakiś czas tam Vogue Polska robili artykuł o protestach i tam dużo artystów było z Białorusi, które robili projekty o protestach i też ten mój policjant. A jak wyglądał ten policjant? On był różowy, miał broń, naruczniki, palka, kask, maska i wszystko to z miękkiej takiej różowej tkaniny. A, i czy to było miękkie? Tak. Jakiegoś takiego miękkie. Kałasznikowa, pamiętam, chyba miał, nie? Tak. Tak. No, czyli był takim niegroźnym policjantem. Nie. Ja nawet zrobiłam zdjęcie, ubrałam się w ten strój, zrobiłam w studiu zdjęcie. Ja chciałam na ulicy zrobić, ale to niebezpiecznie było dla mnie. I też takie zdjęcie, że on trzyma tą palkę i ona taka jakby... Mięciutka opada. Niesztywna, no. Tak. Ale poczułaś, że to jest zrozumiane przez ludzi i że podoba im się ta emocja i też poczułaś, że tobie się podoba, tak? Tak. Mnie tak szczerze rzadko podoba jakiś duży czas projekt, ale ten projekt nadal się podoba, bo no, udało się mnie pokazać, że ta rzeczywistość, która była, jakby ja chciałam jakby taki żart stworzyć, że chciałbym zmienić tą rzeczywistość na coś bezpieczne, nie wiem. Tak, ja to też tak widzę i tak jakbyś wzięła w nawias albo w cudzysłów to, co się dzieje w rzeczywistości i powiedziała, nie, to tak na niby, nie, taki teatr. No to jakby ja na ulicy jakby rozumiałam, że to nie jak na niby, ale u siebie gdzieś w głowie chciałam... No tak oswoić, rozbroić, tak, nie? Tak. Bo wtedy już nawet przed wyborami byli wszędzie te policjanci. Nawet były sytuacje, kiedy tam gdzieś tam bomba była, wybuch. Ja kiedy szła do domu, coś takie rzeczy. Czyli ta atmosfera przed wyborami między Cichanouską, rozumiem, miłościwie panującym wciąż. Było wiadomo, że będzie problem, tak? Tak, już na ulicach było tak zrobione, żeby kontrolować tę sytuację i dlatego było dużo jakby takich aut i policjantów, żeby jak coś jakby od razu... Łukaszenka przegrał w to tak. Ktoś albo wygrał i ktoś by się zdenerwował, to... Tak, i wtedy poczułaś, że dobrze, że czujesz ten rodzaj wyrazu artystycznego i potem przyszła ta nadzieja, tak? Tak, nadzieja tak naprawdę była trochę inaczej, że do mnie przyszła znajoma jedna, ona muzyczka, i powiedziała, że chce stworzyć, żeby ja stworzyłam dla niej okładkę dla albuma muzycznego. I ja kiedy słuchałam, ja nawet jakby to było wczoraj, ja kiedy włączyłam ten album i słuchałam w słuchawkę, i ona blisko mnie siedziała, i tam tak dużo o kobiecej sile, o też wolności, i takie, nie wiem, teksty bardzo mocne, i to bardzo podobne było o tym, co się zaczęło działać na ulicach, kiedy pierwsze takie protesty, kiedy wychodzili tylko kobiety, pierwszy protest po wyborach, kiedy tylko na białe ubranie z kwiatami. I ja, kiedy posłuchałam, powiedziałam: słuchaj, muszę uszyć dla ciebie kostium. I ja od razu zobaczyłam ten kostium biały i powiedziałam, że uszyjemy kostium i zrobimy zdjęcie. No i tak to wyszło, że w ciągu 2 miesięcy szyłam ten kostium, robiłam haft koralikami, i jakby on też mnie tak uspokajał, tak terapeutycznie jakby robił. No. A lubisz go dzisiaj też, ten kostium? Tak, bardzo go lubię. On został na Białorusi u niej, bo no, on jakby należy do niej. Ale niestety z tą znajomą już nie mamy kontaktu. Ona została w Ukrainie. My wyjechaliśmy tak razem, jakby. Staliśmy takimi dobrymi przyjaciółkami, ale już ostatnim razem widzieliśmy w Kijowie przed moim wyjazdem, i ja miałam taki związek z nią, ale czułam, że jakby, no niestety, wojna bardzo zmienia ludzi i ciężko później mieć taki stały związek, jakby. Czyli wy, ale przede wszystkim ty mnie interesujesz, po tym jak już powiedziałaś, że ta nadzieja, no cóż, coraz się bardziej redukowała i było widać, że mroczne czasy nastały w Białorusi, to poczułaś, że musisz pojechać, musisz wyjechać. No ja wyjechałam z początku do... I kiedy to było? Do rodziców, w 21. W 21 wróciłaś na wieś. Przez pół roku, tam kiedy już byłam taka bardziej silna, nie wiem, emocjonalnie, poczułam, że muszę wyjeżdżać. No to był mój wybór. To jakby... zdarza się tak, że gdzieś tam piszą, że musiałam wyjechać. No, z jednej strony tak, myślę, że musiałam wyjechać, bo nie wiem, tam 80% moich znajomych artystów, którzy zostali tam, to byli też aresztowani za swoje projekty. A ja po prostu może poszczęściło, ale może poczułam, że muszę wyjechać, ale to też również mój wybór był, że ja nie chciałam zostawać w tej krainie, że gdzie nie ma tej wolności, nie ma sprawiedliwości, taki duży mrak po prostu dzieje się, i na co nie mam wpływu, nie mam głosu, muszę chować się gdzieś tam i w ogóle robić, jeśli robić rzeczy w sztuce, to zupełnie inne, czy no oczywiście nie o tym, co się dzieje. No tak, to by znaczyło, że po prostu jesteś dekoracją, robisz sztukę ładną, niegroźną. Tak. No i wszystkie galerie były, dużo galerii było zamkniętych, i na przykład taka największa galeria, jedyna, myślę, że nawet w Mińsku, współczesnych sztuk, galeria Uniskładowe, też była zamknięta jeden raz, później drugi raz, i... No. Nie było gdzie się wystawiać nawet. Tak, tak. Ale to zawsze tak było. Zawsze taki problem był, że nie ma przestrzeni, nie ma stypendium, grantów i tak dalej. Nie ma finansowania, że musisz sam jakby szukać pieniędzy, żeby zrobić wystawę. Albo nawet zapłacić galerię, żeby zrobić tam swoją wystawę. Czyli niezależnie nawet od tego klimatu politycznego, który się zaostrzył, i tak osoby, które chciały robić sztukę współczesną w Białorusi, miały trudno po prostu. No tak, jakby jeśli porównać tutaj i tam, to było trudniej. Czyli zdecydowałaś, jak już się wzmocniłaś pobytem w naturze i odpoczęłaś trochę od tego napięcia, że nie chcesz powrotu tego napięcia i że musisz pojechać, szukać tego domu niestety gdzie indziej. Tak, muszę rozwijać się, muszę dalej pracować. Ja wybrałam wolność, jakby w sensie artystyczną wolność. Tak powiedziałaś, masz taki jeden projekt, gdzie pytasz ludzi, czym jest dla nich dom. Tak. I ty mówisz właśnie, że ta wolność artystyczna, w sensie, że nosisz ten dom w sobie. Mm-hmm. Tak, ja chciałabym w to wierzyć i jakiś czas wierzyłam, ale też niestety takie poczucie, jak miałam tam na Białorusi w domu, tutaj nie mogę jeszcze znaleźć, jak przez te 4 lata w emigracji. Nie chcę mówić w emigracji, bo to też tak traumatycznie brzmi. No ale tak jest, Asza, czy nie? No, dużo pozytywnych momentów. Nawet nie mogę narzekać na swoje życie, bo tak naprawdę mam wspaniałe życie. Ja robię swoje rzeczy, zarabiam pieniędzy, studiuję, mam dużo przyjaciół. No po prostu myślę, że ten czas, te 4 lata muszę być zawsze w jakimś procesie, takim szybkim procesie, że muszę dużo pracować i nie mam jakby możliwości zrobić wydech. Jakby tam, jak na przykład jedziemy do rodziców, ja tylko tutaj zwróciłam na to uwagę, kiedy już nie mam takiej możliwości, że kiedy przyjeżdżę do rodnego domu, ty masz tam inny klimat, inne po prostu odczucie jakieś. I ja wszystkim mówię Polakom tam, że zawsze tam mają jakieś problemy z rozwojem, ja mogę pojechać do rodziców tam na 2 dni maks, tam w ogóle tam z matką nie mogę więcej niż 2 dni. A ja wszystkim, słuchajcie, ale uwierzcie mi, że te odczucie, które macie w domu, nigdzie takiego uczucia nie będziecie mieć, tylko kiedy będziecie mieć już własny dom, tak naprawdę. Ale ja na przykład, ja nie mam własnego domu, ja nie mogę pojechać po prostu do rodziców, gdzie mogę robić co chcę, tam po prostu nie myśleć ni o czym, że mnie gdzieś czekają, że gdzieś tam mnie zawsze jakby szczęśliwi widzieć. A tego tutaj nie ma. No oczywiście mam przyjaciół i na przykład takie odczucie mogę złapać tylko w momenty, kiedy idę po ulicy i kogoś spotkam. I taka, o hej, jak tam, no co słychać? Albo na przykład mieszkałam w Gdańsku 1-2 lata, w Polsce i kiedy wracam do Gdańska teraz na przykład i przychodzę tam do kawiarni tej samej, do której zawsze przychodziłam i mnie poznaje tam znajomy jakiś Polak, ja tylko, o Tasza, cześć. I wtedy mam takie trochę takie odczucie domu. No i myślę, że takich momentów będzie więcej i ja to bardzo cenię. Ja na przykład mogę mieć takie wielkie emocje, na przykład kiedy chodziłam tam na koncert w Gdańsku, na który tam wcześniej chodziłam, ja mogę zapłakać, bo to dla innych to po prostu koncert każdy czwartek, a dla mnie to odczucie tego domu, że ja wracam w jakieś miasto i znam swoje takie ulubione miejsca i jakieś znajome twarze i tak dalej. No w tym Gdańsku to rzeczywiście to było to miejsce pierwsze, gdzie mogłaś tak właśnie odetchnąć, bo tak jak pojechałaś do Kijowa i myślałaś, że tam może właśnie trochę, właśnie zadomowisz się, niech będzie, no to właściwie przyjechałaś i za chwilę wybuchła wojna pełnoskalowa. No tak, tak. I mam nadzieję, że kiedyś też można będzie przyjechać do Kijowa i też poczuć te miejsca znów zobaczyć, w których mieszkałam na przykład. Ale w Kijowie mnie nie tak podobało się, tak szczerze, bo to duże miasto. Duże. No może dlatego. A w Polsce każde miasto ma swój charakter, klimat. I ja lubię wszystkie miasta po swojemu, Że ja na przykład, kiedy chcę tam odczuć to, ja muszę pojechać do tego miasta. No i fajnie, że tutaj komunikacja dobra, że można tam wszędzie jeździć. I na przykład bardzo kocham jeszcze Poznań, bo tam też swoja atmosfera. Słyszałam, że to gej-stolica tak Polski. Jest. No, jest. Może dlatego ja też kocham tak mocno. No, Gdańsk to jakby coś innego, Warszawa coś innego. I Łódź jeszcze. No, Łódź, tak. No, dla mnie Łódź to ASP, ASP tylko. Ja tak Łódź nie wiem, tak szczerze. To opowiedz może trochę teraz, bo porozmawiałyśmy o twoich początkach i o twoich politycznych takich pierwszych próbach też kostiumów, ubrań. A teraz będziesz pokazywać całą kolekcję. I przez ostatnie lata, mimo że one były dla ciebie bardzo trudne, ty byłaś, tak jak patrzę na to, co zrobiłaś, bo to są i akcesoria, torby, i biżuteria, i ubrania, i takie obiekty. Bardzo dużo pracowałaś. No, ja nie mogę nazwać to kolekcja, ale też wpisywałam wszędzie, że to jest kolekcja, ale tak szczerze... No to opowiedz, co to jest dla ciebie? Osobne projekty i tam jakby ten pokaz, to mój pierwszy indywidualny pokaz i to jakby takie przejście od artystycznych projektów do projektowania i tak naprawdę projektantką zaczęłam siebie nazywać, kiedy złożyłam wniosek na ASP, kiedy trzeba było zrobić portfolio, no i wszędzie ja tam robiłam taki akcent, że jestem projektantką, no bo do magisterskich studiów idę, ale wcześniej było napisane artystka na styku mody i sztuki, ale nie projektantka. I też na studiach czuję, że tam mam, tam jestem dzieckiem, jeszcze nie jestem projektantką, jestem dzieckiem tam 5 lat, bo ja tam muszę tam zrozumieć konstrukcje, zrozumieć jak działają materiały, jakieś takie podstawowe rzeczy. Ja jakby robię pierwsze kroki, dlatego i nawet to, ten pokaz to dla mnie nie do końca kolekcja, nie do końca pokaz, nawet taki klasyczny. Performance trochę. No, jakby ja idę w stronę pokaza, ale co dotyczy ubrań, to oczywiście bardziej coś artystyczne i to różne projekty tam. Jakieś rzeczy, które stworzyłam w ASP, rzeczy, które stworzyłam dla performance, rzeczy, które tworzyłam mianowicie o swoim życiu, jakieś bardziej takie, o którym rozmawialiśmy. I dla mnie ważne było, żeby popracować razem ze stylistką i bardzo fajnie wyszła współpraca i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co powstało, bo już wczoraj mieliśmy przymiarkę taką dużą i ona jest bardzo zadowolona i ja też, że na przykład mnie było ciężko te projekty połączyć i ja po prostu wszystko przywiozłam i tam widziałam na przykład to z tym, ale to ja nie wiem. Na przykład mnie to nie podoba, ja to nie chcę. I ja po prostu tam miałam już takie zmęczenie i tam Antonina, stylistka, ona biorę jakieś rzeczy, ja tak patrzę, no to ja zupełnie nie chciałam używać, to jakoś niedobrze. I ona coś tam robi, taka, no dobrze, zobaczymy, co ona z tego zrobi. I ona zrobiła takie wspaniałe rzeczy, takie kombinacje wymyśliła. Próbowałaś kogoś z zewnątrz. Tak, tak, było to ważne. Bo też te twoje prace są bardzo mocne. Ja nosiłam, żeby tak zobaczyć, jak się człowiek czuje z twoimi pracami przez kilka dni przy sobie cały czas torebkę. Bardzo wygodną, mieści się tam komórka i szminka. I ona jest bardzo ładna, jest czarna, ale ma takie jakby ze sznurka, grubego sznura, taką do trzymania rączkę i cała pokryta jest takimi też bardzo ozdobnymi koralikami w kształcie łez i nazywa się Death of Sadness. I te twoje piękne torebki czarne, bo dużo ich zrobiłaś, każda z nich też nazywa się inną śmiercią. No nie wszystkie, niektóre tam nie tylko śmierć, coś jeszcze. Ale tak, tam te torebki powstały z projektu o śmierci, że stworzyłam szubienicy. I pomyślałam, że chcę jeszcze stworzyć torebki. Ale to opowiedz o tym projekcie więcej. No, liczę, że ten projekt, ostatni mój artystyczny projekt. Dobrze, zacznę z początku. 22 rok, koniec 22 roku. I moja terapeutka zapytała u mnie, jak ja mogę charakteryzować ten rok jednym słowem. Ja powiedziałam, że śmierć. I zaczęłam po prostu mówić o co chodzi, że śmierć wewnętrznego dziecka, śmierć szczęścia, śmierć sprawiedliwości, śmierć stabilności. I no i każda śmierć, ona opowiada o różnych emocjach i różnym doświadczeniu. I tak naprawdę się stało, że 22 rok, początek, ja miałam miłość, miałam jedno życie, miałam twórczość, wojna, zaczęło się drugie życie, później migracja do Polski, nie znam języka, nie mam pracy, nie mam pieniędzy, nie mam dokumentów. Jestem jako taka osoba bieżąca od wojny, to jakby to już był nie do końca mój wybór, że musiałam wyjeżdżać. No i oczywiście na fonie wszystkiego miałam również taki wstyd za swoją identyczność, że jestem z Białorusi, że Białoruś ze strony agresora występuje. No i jakby tak, i koniec 22, ja już wtedy miałam pierwszą rezydencję. Stworzyłam projekt Wojownik Miłości. Miałam już pierwsze takie współprace z polską galerią. I też dla mnie było takie nowe doświadczenie, że artystyczny projekt może tak dużo wpływać na stan fizyczny i psychiczny. Bo kiedy robiłam projekt Wojownik Miłości o wojnie, ja fizycznie czułam się bardzo złe w procesie tworzenia tego kostiumu. Nigdy takiego nie było, że po prostu było tak strasznie. Ja wszystkie te emocje, które odczuwałam na wojnie, ale nie czułam tak ostro, wszystko to wyszło już tutaj. No i po prostu ten projekt no, tak jakby zniszczył mnie, ale z drugiej strony zwolnił jakby od tych emocji. On był czerwony, prawda, ten strój? Tak, ten kostium jakby ja wymyśliłam w ostatni tydzień w Kijowie przed wyjazdem. No ja myślałam, że ten czerwony powinien na odwrót jakby pomóc mi poczuć się bardziej silno, poczuć się bardzo kobieco, ale okazało się, ten czerwony miał inny charakter, taki bolesny jakiś. I pierwszy raz tak doświadczyłam, że nawet w trakcie uszycia tego było bardzo ciężko. No i później po tym projekcie już jakby pomyślałam o tych szubienicach, o śmierci. Bo kiedy powiedziałam o tym terapeutce, ja pamiętam, że coś mnie wyszło w głowę, że chciałam stworzyć szubienicę. Nie wiem czemu, no jeszcze nie wiedziałam czemu taki kształt. I nie pozwalałam sobie tego robić, że jakby, no jakie szubienice, muszę zarobić pieniędzy, muszę tam znaleźć pracę i tak dalej. Ale kiedy zaczęłam, miałam tam jakieś kawałki tkaniny, nie wytrzymałam i tam w nocy zaczęłam szyć jedną szubienicę miękko, czarną. Poczułam się dobrze, bardzo szczęśliwa, że pozwoliłam sobie stworzyć artystyczny projekt. Nie tylko myśleć, jak zarobić pieniądze. Poziom życia tutaj w Polsce bardzo się różnił od poziomu w Ukrainie i na Białorusi oczywiście, że tutaj wynagrodzenie wyżej i oczywiście jakby mieszkanie i tak dalej. No i ja nawet miałam taki stres duży, że liczyłam, ile potrzebuję pieniędzy miesięcznie, żeby po prostu wynajmować pokój jakiś bardzo mały, mieć tam na jedzenie i tak dalej. I ja po prostu myślałam, to niemożliwe. Ну, якби зробити, ну, мушу знайти працю, не штуку, то неможливо зробити штуку. Але, ну, очевидно, я ще мислю про те, що треба знайти працю, але так бачу, що ні, можна, можна, тут добре, що маємо можливості. Ну, і так, почала робити шубеніці, і почала робити їх, їх повстало 9, так. І кожна оповідала о різних таких моїх речах. I jednocześnie stworzyłam projekt Dziennik Ulesz. Robiłam zdjęcie za każdym razem, kiedy płaczę. I robiłam zdjęcie na fotoaparat, który zrobił prezent mój były, kochany w Kijowie. A my zawsze robiliśmy na ten jakby Instax, Polaroid. Polaroid, no. Robiliśmy zdjęcia takich fajnych chwil razem i robili tam datę, pisaliśmy. A tutaj ja przestałam robić te zdjęcia. Nie wiedziałam dlaczego. I zostało tak dużo zdjęć tych z nim u mnie i ja też nie mogę ich wyrzucić, a z drugiej strony nie mogę na nich patrzeć. I oni po prostu leżą. I postanowiłam, że chcę zrobić taki dziennik łez, bo też terapeutka u mnie zawsze pytała, ja na przykład powiadam, że płakałam, a ona pytała, a czemu, o co chodzi. I ja zaczęłam robić taki dziennik, robić zdjęcie i pisać, żeby później jej opowiadać i żeby rozumieć, dużo ja płaczę ili nie. No i po prostu mieć takie rzeczy. I tak otrzymało się, że te dwa projekty, oni jakby razem szli. I kiedy już skończyłam szubienicy i ten dziennik, zobaczyłam to i rozumiem, że te szubienicy i ten dziennik to jeden projekt tak naprawdę, po prostu w różnych kształtach. No i tak, i później jeszcze przez pół roku te każdą szubienicę ja, można powiedzieć, że zniszczyłam, w sensie ja zrobiłam obrazy z tych szubienic, ja ich naszyłam już na płaskie takie powierzchnie. No. Zrobiłam tam nazwy, jeszcze tam dorobiłam, dołączyłam zdjęcia. No i ja nawet teraz myślę, że chcę jeszcze bardziej ich zniszczyć. Ja często to robię tak naprawdę w malarstwie. Ja narysuję jeden obraz i niszczę go. Rysuję drugi, niższe, trzeci i tam dużo jakby warstw, dużo obrazów na jednym płotnie. Tak samo z ubiorem. Ja to samo robię. Tak, masz dużo takich trochę zniszczonych niby tak, rzeczy. Tak, jakby w jednym sensie ja to robię jakby specjalnie, to jakby część koncepcji, zniszczyć jakieś rzeczy, ale teraz na przykład te artystyczne swoje projekty, na przykład Wojownik Miłości, tam jeszcze mam kilka, Nadzieja, Dobry Policjant, ja chcę ich zniszczyć, że to będzie płaski przedmiot, obiekt, że te ubrania chcę po prostu stworzyć coś płaskiego z nich, żeby też to taki akt, te doświadczenie nie patrzeć na to ze strony, jak też w psychoterapii, że musimy patrzeć ze strony na jakieś tak, swoje... Tak, z różnych, tak. Tak, przez jakiś czas, tak. Że to już mnie tak nie porusza, nie dotyka jak wtedy. I ja o tym mogę spokojnie rozmawiać, bo ja tak widzę, kiedy mówię o tym, o swoim doświadczeniu, ludzie tak też przeżywają takie emocje. A dla mnie to już nie takie emocje jak wtedy i myślę, że chcę też takim sposobem powiedzieć do widzenia swojemu jakby okresu. Oczywiście te wszystkie podzieje to zmieniło mnie jako osobowość, wpłynęło na mnie i ja już nie stanę tą, jaka była wcześniej i tak naprawdę czuję, że jestem taką ciężką osobowością, no jakby porównuję siebie i porównuję artystycznych ludzi z Polski albo z Europy, które nie mają takie doświadczenia takiego i oni, no oczywiście i pracują na inne tematy, ale jednocześnie i bardzo lekkie, jako w charakterze po prostu. No ja bardziej ciężka jako osoba i na przykład tutaj zauważyłam, że moimi przyjaciółmi nawet stają bardziej dorosli ludzie niż moje, w moim jakby w takim samym roczniku, tak. W moim wieku. No ale no niestety większość Białorusinów, Ukraińców, którzy przyjechali, mają jeszcze nawet gorsze doświadczenie. No dlatego ja z jednej strony ja mogę o tym mówić, a z drugiej strony nie chcę mówić, bo nie chcę być taka żałosna. Nie wiem, że ktoś tam spróbuje tam mnie... Nie chcesz, żeby ktoś się żałował, że jesteś taką ofiarą, tak? Tak, że ja nie jestem ofiarą. Ja jakby nie czuję siebie jako ofiara. Że no tak stało, no niestety. I jakby kiedy o takich rzeczach powiadam, mam różny taki spektr emocji. Z jednej strony nie mogę o tym nie mówić, bo to nadal jakby używam to trochę w sztuce, A z drugiej strony ja już i nie chcę o tym mówić, jakby. Dlatego ja czuję, że ten pokaz to takie ostatnio ubrane te rzeczy na człowieka i później ja część projektów będę niszczyła na wystawę indywidualną w październiku i czuję, że na przykład dyplom, ostatni rok, drugi mój rok w ASP, ja chcę pójść w projektowanie, ale oczywiście w moim charakterze jest poruszanie takich osobistych tematów i oni zostaną, ale możliwe ja spróbuję też robić coś lekkiego bardziej. Ja na pewno chciałabym dotknąć się tematu wyborów tutaj w Polsce. To bardzo lekki temat, Tasza, rzeczywiście. Tak, tak, ale też ja mam już w głowie nawet tą sylwetkę, którą chcę zrobić. I to myślę, że będzie w takich też... Bardziej chcę iść w tematy, w żarty. Coś poczucie takiego. Humoru, tak? Poczucie... To, co miałeś na początku, tak. Też satyra, tak? Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Bo ja to bardzo kocham w sztuce. Ja kocham ważne tematy, ale jednocześnie kocham i żeby można było w jakiś taki satyryczny sposób to odebrać. Mm-hmm. No wiesz, poniekąd to, że sprzedajesz torebki, z których każda niesie w sobie jakiś rodzaj smutku, nie? Albo tak, śmierci, tak. Jest też trochę żartem, nie? Tak, ja nawet, kto mnie nie zna tak dobrze, ja na przykład tylko przyjaciółom mogę żartować o śmierci, bo kiedy to żartuję w jakichś takich nieznajomymi, to można to odebrać też w taki sposób, że Boże, trzeba z nią pogadać, co się stało. I wczoraj też taki ciekawy moment był, że jedna modelka, jeden model, tak. Facet, powiedział taką rzecz piękną, że a on tam przychodzi do fundacji, też pracuje. I on wczoraj powiedział taką rzecz, słuchaj, a kiedy zapoznaliśmy się z tobą, ja coś powiedział o śmierci, coś tam chce umrzeć i ty powiedziała, że o, ja też chcę, możemy w jeden dzień tam zaplanować. I ja to, kiedy usłyszałaś, ja poczułam takie wsparcie i mnie tak dobrze stało się na duszy, a ja nawet zapomniałam, ja, no, jak w moim charakterze tak spokojnie powiedzieć o śmierci coś. I dla niego to było coś takiego, widać, ważnego, nie wiem. Mhm. Mhm. Że on odczuł w tym, że on nie jest samotny może z tymi myślami i o tym powiedział wczoraj, że kilka dni tam czuł się tak dobrze i wtedy poczuł się tak dobrze. No, chyba taki rodzaj przekonania, że ma się kogoś, nie? Że się nie jest samemu, jest bardzo ważne. Tak, bo ja kiedy miałam takie myśli pierwsze, kiedy przyjechałam i mówiłam o tym swojemu przyjacielu, on zawsze tak, o Boże, muszę tam, co muszę zrobić, Tasza, nie, ty nie musisz tak myśleć, jakby starał się przekonać, że to tak nie można myśleć, masz wspaniałe życie i tak dalej, i ja czułam się od tego jeszcze gorzej tak naprawdę, że ja rozumiem go, on bardzo po prostu był zestresowany tym i tak naprawdę, kiedy człowiek nie ma takich myśli w głowie, to ciężko znaleźć takie potrzebne słowa. Ja miałam też takiego przyjaciela na Białorusi i niestety on w 20 roku no jakby skończył życie. No i ja wtedy, kiedy on mówił o tym, ja nie wiedziałam, co powiedzieć tak naprawdę. Teraz już może już więcej wiem, co powiedzieć w takich sytuacjach, albo pożartować czy coś. Ale niestety tak, jeśli człowiek nie ma jakiegoś doświadczenia takiego, to ciężko po prostu nawet znaleźć słowa. No, chcesz pomóc, ale nie możesz po prostu. Pożartujemy sobie i pożartujemy sobie twórczo i mam nadzieję, że ta droga twoja, na której tutaj jesteś, będzie ciekawa, długa i będzie w 2D i 3D i w różnorakich miejscach w Polsce i w Poznaniu i w Łodzi, w Warszawie, w Gdańsku i jeszcze w Europie dalej. Ale póki co zapraszamy wszystkich serdecznie 12 lipca na tak. godzinę 18 na twój pokaz twoich dzieł sztuki, które też są modą i będzie można cię złapać w tym szczególnym momencie, kiedy żegnasz się z pewnym etapem swojej twórczości i miejmy nadzieję też pewnym etapem cierpienia, który już takie nie będzie, który przeszyłaś dosłownie i przeżyłaś. Też zapraszamy do przyglądania się temu, co w Galerii PFUA w Białymstoku, kiedy będziesz mieć wystawę i śledzenia cię w mediach społecznościowych, gdzie też o sobie opowiadasz. Bardzo ci, Tasza, dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję również. Super rozmowa i bardzo, bardzo wdzięczna. Ja również. Dzięki wielkie. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam.